گران محترم والدین کو شیخ القرآن مولانا نور الحق صاحب دور تفسیر قرآن دا 75 نمبر شبہ مقام رستم محلہ جی آباد جامع مسجد کی 1/9/2009 کے شعر تدید ملاوی دو پتہ یاد ساتی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03015710124 وآتِ ذا القربى حقه والمسكين واركوا اخبلوانو تا حق داغي والمسكين او مسكينانو تومام. سورة روم کے با دوکم سلویخ کے تفصیلات راش بقرہ دریت یا کے دا تفصیلات تیر شوی دیخا وابن سبیل او مسافر تومام ولا تبذر تبذیرام بے ضائع مخرج کو مال پہ بے ضائع خرچ کو لوم. بزر لنڈا مان رہ سکو بزر اگے تو وہی چی کم مال دا اللہ دا قانون او دا نبی علیہ السلام دا سنت و خلاف اولے گی بس دا بزر دے او دا آگے گن شاخو نے دی سنیما بیسکوپ جواری شراب سیڈی ٹی وی گان گانے بجانے دمان جواری بس دا اور پس شمار سود دا ٹول بزر کی راضی خا. ولا تو بزر تبزیرا بے ضائع مال مخرج کو آپ بے ضائع خرچ کو لو منخت دا غیر اللہ پدرگاون باندھ مالونا ورزول شکرانے اچول. ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین یقیناً بے ضائع خرچ کو ان کی دی رن د شیطانانو وکان شیطانو لربی کفورام او دے شیطان دخپل ربنا ڈرنا شکرام. و اما تو رزنا انہم ابتغاء رحمت من ربک و اما تو رزنا ترغیب دے خسلکتا فرمائی کہ دا بند مالی حالت کمزوری اور رشتہ دارو غریبانانو دا نور حق دارو دا مالی امداد نہ قاصری او دا رحمت خداوندی امیدواری او دا دی منتظری چا اللہ برا تا کل خو پیسے رائی او دا خبر تقریباً ارسڑی کی گی نو بیا دا سے انسان دا پارا پکاری چا مستحقی دا امداد چا وطا تندے نتروائے خوا بلکہ نرمی وسا رکھے. و اما تور زنن انہم ابتغاء رحمت من ربک کته مخ ګرځوي د دینا د پارا د طلب کولو د رحمت د ربستا تر جوها چې امید لره نو فقل لهم قولا میسورا وای دی تا و نا نرما قول میسور بای خپکه گما دی وخت کې ملاس تشته او ان شاء الله ير مې نه ښه. فقل لهم قولا میسورا وای دیتا وینا نرمام خدا دی دا مطلب نہ رے گورے چستا دا وینا د ٹگئی اگر سر ٹگی کے ٹول مر خپکے گم چکل ملائے گی نا تو غریب و مسکین تو ہے خپکے گم لاس میں تشتے او ان شاء اللہ یہ میں نے امداد برس رکھوں نہ غریب کو پتہ مرے گا نا اتا وہ سر ٹول مردا چالا کی اکڑا آگا یو لو غریب مکھ ور گئے نو دے تو یرا پیسے بینک کی دی تو خپکے گا ماں اوئی چکل ہے دا بینک نہ رہو آگا تے چک کٹ کا کڑے تیری جوڑی کڑی چک کٹ کا بینک کی دی دا چک دے سر پا رہے چک بک تا سر کدا غریبانانو مسکینانو غم وے نو تا با بینک کی ولتا با روخ کی وے کنا دا امتحانی پا مالدارو میں امتحانی پا غریبانانو امتحانی دے غریبانانو باندے دا امتحان دے چھو رے گستا زمان پا ذات دیر یکینشتا کا پا مالدارو دا امتحان دے چھو رے گا ما تالا مال دولت درکا چھ تا پی خیٹ آچے او کانا زمان دا دے غریبانانو مسکینانو تو لباو مسافر اسو احساس دا سرشتا دے اسم نشتہ خو قدم پا قدم امتحان. بیا فرمائے ولا تجل یدکا مغلولتن الہن اقکا. سوال او داغی جواب اللہ تعالیٰ وطوی بیزائی میں خرچ کے انہوں دا جیبو گنڈو خوا جیب کے لڑم کے نو خدے پا خدا سم ندیویلی چیتا پا جیب کے لڑم کے نو. ازمونگ اکثر معاہدین خپکے گئے ماں چکل پا مسئلہ پوشی کنا نو بے جیب کے لڑم کی نہیں. اگر پا زیارتو نے چنوستے اپا درگاو نے چنوستلے آخیر دے چکل پہ اللہ احسانو کو او دت ہوئی چی مال بیدایا مخرچ گوا نو دت دا مطلب واقع سے بستے اس و لاس پا پکی دما. قرآن دے آیت کے دے دا غصے خلقو رد کئی چی مال ورسر دے نی پا خپل خوری نی پا اولاد خوری نی پا مور اپلار خوری نی پا خپل آغوندی نی پا اولاد آغوندی نی پا مور اپلار آغوندی و نی دا خدای پلار کی ورکی دے تاوی سوکیدار دا خپل دولت دے تا سوی سوکیدار دا خپل دولت وعدده یحسب ان مالہ اخلدہ. پلار دے طاقت اشتا وس اشتا او بچی اخ پی ابل دے سپلے نشتا اتو اتا لگ دا از میر اخ پی ابل اخ پی دے نو دا خدای پزل سے کمی خو نشتا دا پیسو خدا روپے چیز دا سے بیزایا ہو لگو تا خو ما دیل اخی با دیل اخی دی وہ پاگلا لکستا پا جون کے بستا زوی تا تخ پی ابل گرزی نو دا اخ پی ابل گرزی دل بد دا کنن چی تاوی ما خی او بدیل اخی دی دا بد دا نو کت سبا مر شے اوستاد بچے سبا د سرو زرو پکیڑو پا سپلو کی اگر زی نو تبے ہی نہیں بیا تو خوبے نہیں نو سچلو شو چے پجون والے تا سپلے وانا غستے خپے ابلی گر زی نا نا نا نا. حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے مال اغد ہے چے او دے خوڑو عظم دے کام مال اغد ہے چے واہ او جوڑے دیکھڑے وادی غستے او زڑے دیکھڑے مال اغا دے چی پخپلا مور پلار باندے دے استعمال کرے او دادا دین علاوہ دادا وارثانو مال دستا ندیکھا ماوی خیبہ دلے تو اے خبہ دا پی جنی ننو. اللہ فرمائے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَتَنَا مگر دوا لاس پل تڑلی شوی دا غاڑے سرا. یو مالدار سر چت تلو ماں خپکے گئے ماں زمام دا سے عجیب طبیعت تے کل کل میں داڑ ڈیر نرمی ہو کل ڈیر سخشی نماوی میں ارے کا پد زو زما دا مرگر ڈیر گرانی ہو چے دے سکئی چھ گاڑے بھائی تلڑو یار ماوی چی دگا دے بودری کو ڈوڑے وقت ماں خاندل غزان میں گلے کڑے چا ماس پخین دنی میں شوے یار وہ سسم ٹیم تلے دے مونگ ماضی گر لا دو دے گئی خیری اور ان شاء اللہ مونگ بخد ڈوڑے لے ضرور رسائی میں خبر چھ کل رالو زی دلا سونی والم میں راضا ڈوڑے خر میں ماں خوڑ لے رہا یہ کم زے میں ماں دا سے دے کہ خوڑ لے جی تازہ نیم لی دلے میں تما پی جانے میں زمانہ ویم نہ خورے کا خیری زگا تو سرد مالدار ہے خورے رخ پل مال دولت سوکی دار کڑے پی خبر کی سخانے منس کے بروانی خپلی روپے بھی وہ سر پجیب کی پذر گنو اپا کتا کتا بولا زور ور کئی یار ڈوڈیم خوڑل گواڑی خو ماتے پیسی نشتا خا زچی وابیا ماتے کے وہ بخرے خا دا سوکی دار دے غریب دے پشتو کے خدا دا سے نار گرزئی خا ازوائم جدا دے نلوے عذاب با پد بلکمی چھے پیسے اخپلی دیو نیشی خوڑے خا. اللہ فرمائے ولا تجل یدک مغلولتن مگر زوا لاس پل تڑلی شوی الاونو کی کا دغاڑ سرام دا سے بم نکے چی بیخی خرچاڑو نکے او جمع کے او شمارے دور شوی او دور شوی او دور شوی ولا تب ستھا کل البستے پرانی زو مالا سنا پا پورا پرانستلو سرام نولم پیسے ولی چی تین ولین ولین فتک عدا ملوم محصورا ناس با پاتش ملامت استو مانا پیخور تر آغرم سن 77 کے نو بس عرص بمی اغسط والا والا والا باڑے گاڑی تو ختم کلندر ہوئی کرایا راکا زما خالے 72 ہو 77 نو ماں چی جیب باندھ لیا پیسے نوے آغا زمانہ کے اتانے اغسط نا کلندر ہوئی پیسے را زو لگے زما پلاس کے می گڑے ہو آغا زمانہ کی پخوا دغه مشهور وی ما غ غړې کولاو کړه مېدا والا چې کله باړې تور سټاله وکړای در کماله وخپل غړې راي ناغه خیر دې خبره نه ده غړې واچو ایبا فتق عود ملوم محصورا بیا بدن کلندر کری غاړي تا سره منی چنولې خنولې ما قران کریم ما تا ته وي درمیازه درمیانه ژوندته روا فتح خدا ملوم محسورا ناس بپاتش ملامت اوستو مانا یو خدا کی دی خبر دا چتی دا اللہ پلار کے نولے وزان تسلورنی زم سار لنا پرے دے اوستا ایمان و عقید دائی چی اللہ بسبا کئی چی زمان روزی پیدا کئی دا خود دیرو چت مقام دے دا خود اللہ زمان استا سو نصیب کی خود شرط گو رہا پی سبیل اللہ چتی دا اللہ پلار کی دمر لاس کولاو کے چھے سار دا پارزان تا سلورنیز نپرے دیں او عقیدر ادائی چھے دا سار لبم خدای را کئی دا خودی رچت مقام دیں بارحال دے دوارو آیتنو کی دا ثابت اشواب چھے دا سے بم نکے چھے سلورنے نخرچ کے او دا سے بم نکے چھے ٹولے دے خرچ کے نا نا دے منس کے چلے گا انا ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر اس دا خبر خی گورے پدیستا مال ڈیری گی نہ چتے جمع کے ذکر رزق چڈیری اللہ ڈیری او چتے خرچ کے دا اللہ پلار کے نپدی کمی گیم نہ گورے چ اللہ نہ کمی ناگا نہ کمی او دا دا ارچا دا خپل خدے سرا پخپل سمی او معاملہ دا یو سودا دا چا و سر سنگ کرے دا چا سنگ او چا سنگا دا چا سودا و سر یو پدرے دا د چا سودا و سر یو پا لستا د چا سودا و سر یو پا و سودا د چا و سر دا غینم دیر دا چی خپل رب سر دی سنگ سودا اکڑا اکا سے بتا تا ملائی انا ربک یبسطر رزق لمن یشاء یقیناً ستا رب پر آخی رزق چال چو غواری و یک دیر او تنگ رزق یاو دے کی می نکاہ اتاڑو اور روان شو مغا پیسے ما وان غستے او ما سر پجیب کی صرف 2-3 روپے وے نما ہوتے میں یا اللہ ز زما دا ایمان او زما دا جیب دا عرص تہین دا نچتے نہیں او تاولی دا جما ستا دا رضا دا پارا سمر ڈیرے پیسے پرے ہو دے نما زگر پورے گورے زما ستا سودا دا پا خواہ گورے صبر نچم کولے ماضی گر شوی لا نو زما جیب لا اللہ دا اغا سور ایچی را کولی دا اغی 1/3 یو پدرے نو ما خدای پاکتا و خاندل میں زخو زما با دغی ایمانو نو کنی تا خوی چی یو پا وسوا یو پا لسو و میں زما دا ایمان تا تا معلومو دا با 1/3 زکا دی یو پدرے را کلی خان بعد دا خدا ارچی اخپل سودا دا چی اللہ سر دی سنگ سودا اتڑلا اغا سی بکی او تجربہ شرط تا اور مداریانم چھ سدوائی و پونے مونے خرسی نو تاسو تا چھگی ہوئی ویلک یو یو والے تجربہ شرط تا زم تاسو تا ہم تجربہ ہو کیا تجربہ شرط تا پا اللہ باندے انا ربک یبسط الرزق ادا تجربہ چرسیانو منلے رکھا ماو تابے یا منو یا نا بارا کی منگ سر گولمس بابانو میں او چرسیو کار بے کاؤ سپنگیری سرے او گیرہ بے خریلہ اگے اور چرس والی ڈیر چر سے والی زبار ہوتے ماں ماں تو وہی کی نہ مولا رہا ہو کی سر تک مسڑیا کے نا والما بلا والے داس کو زمارے تو بھائی ہستر کے داس راوت استاجی زمارے تو بھائی اللہ ڈھیرے داس خبر کوئی تھا دے اس چاہتا پمنڈا را گئے چرسیان خبر داسی کئی اوے اسی او کسا اور میں سکی سا ڈالا کا گول مستا یہ عورت کور تھا لڑما وہ محل ہے جنگی کے پیخور کے زمون کور دے میں وہی خزر آتے ہوئے چھے خدای دے خوار کا پدے نشو تماشو دے بچیم تباکڑو منگ دے مغر کرو گوڑا نشتا چے نشتا وڑا نشتا خشاک نشتا آتا بیغم اخپل چرسو نوہا موش سدے ہوئے وے لڑا ماں وے چھے پا کم لوخی کی راسے لگے گونتے پتے پات بیا میں تو اکڑے بیا لڑا ماں ودری چکے گوڑا ہمیں غویانو لورکڑا وی دا سی اولا پا اولونو ہمیں راوغست ہمیں غویانو تا پا خور کی دا سکڑا اوی سادر میں راوغست اوی خزی تمہیں چھے زستا آگا خدای ری تالا رزق در کی وستا چرس چرسیو وی چرس میں والیو وی سی بچی گنج تر عالم کنا وی زمان یا رورو بال ملکے وی اگر آگا آڑاو تو چھے اکبل مسخانا خدای دے غر کدا پتانن پیریان را غلیو کس چلو زمان غروندار چھے للم جڑلی بیرا تا کسا اکڑا نو خدای دے خوار کدا چرس تے لکم کا خوا چھے ذر عالم یو بورے میں در کرا گوڑا اوڑا یو بورے اوڑا میں اوڑا لو یو بارد و خشاک میں اوڑا لو یو سیر پتے وی ماوی چھے گل مسخانہ تو باسے لگ جائے آرے واقعی چھے رب دارے زکتا ورکے خوا چرسیان ام دا منی خوا خو باز روخ خلقی اسم نمانی چھے دارے زکتا برے ندے خوا غیبان امداد اللہ رب العزت کی خوا اِنَّا رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ یقیناً ستا رب فراخ رزق چالے چوغواڑی تنگی رزق بنا دانان چنان روزی رساند کہ دانان اندران حیران بماند اگر روزی بدانش برفی زودی زنا دان تنگ تر روزی نبودی اِنَّا رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ انہو کان بے بادے خبیرم بسویرام یقینن دے پخپلو بندگان باندے خبردار اولیدن کے ولا تقتلو اولادکم خشیت املاق دابل حکم لا تقتلو اولادکم خشیت املاق درم حکم خپل بچی دلوگی دلا سمرنکی گورم د لوگے د خطرے نا اولاد مڑن کے لک یہود با جوندے لونا خخولے داغی مشن داو چھ زنانا خو کار روزگار نو کری او دیاڑی نشی کولے نو نن سبا یو ٹکڑے ڈوڑے خوری او سبا بغٹی شی بیا بدبد و ڈوڑے خوری نو دا بولا دا کم ذہن روڑو نو جوندے بے خو روکیو منڈلے موتا سوکڑا ما ہوتا وہ تو منصوبہ بندی اکڑا وہی وقت پک اوائے خواہ جینا کے پا کورونو گرزی ہو زمونگا استاسو خزو تا دا سبق زوتائی وہی یو پا ڈوڑی یو بل پا گوڑی دا سکے وہی لگا وقت پک اوائے اسانتر تراش چی دا وقت پی دارو دا لدر کما لارا شوائے پا دے آیت کی غریبانانو تا حکم دے چھے دا ڈوڑے دا یرین منصوبہ بندی مکہ وچھے ڈوڑے بننی باس لنڈا خبران آزا منگا خلق توبہ پختو کے مرتوی دو بچی پکار دی دو بچی پکار دی سوک چھے غالی دیر بچی آگا خلق ازگار دی دو بچی پکار دی اپا دے سر والاد منصوبہ بندے تا رغبت ورکی کل وہ تو اردو کی ہوئی بچے دو ہی اچھے بچے دو ہی اچھے نو کل وہ تو پنجابے کی ہوئی روٹی ہو ایک بندے ہو چار سب کے سب ہوں گے فاقے کا شکار وہی ڈوڑے یو دا کسان پہ سلوڑ دی ٹول بدلو کی مل شیوا تو سادے منگ تو زمنگ نبی علیہ السلام ویلی دی چھے دا یو تن ڈوڑے دا دو تنو دا پارا کافی کی منگستا دا نمنو دا خپل پیغمبر اغا منو خا تعام الواحد یک فی لسنین دا یو تن ڈوڑے پورا کی گی دو تنو لخو اخلاص غواری تو پہ اخلاص دا یو تن ڈوڑے رو باسا ناغا با دو تنو اخری و ختم بینے کی خو اخلاص خو غواری گنا ولا تقترو تات تالا میل مسر سلام نہ نکڑے پتندی کی گوٹے راغلی دن استاد ڈوڑے کے بس خدای خیر و برکت واش تو ورشے بچے دا بیا سوک را گئے پلان کے کا کا یار یو خدن نخلاشی کو ٹک سلام علیکم ٹک سلام علیکم تاوت دوس دا تندی کی گوٹے راوست ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق موج نے بچی خپل دا وجے دیاری دلو گینا یو مانے دادا تو پا اولاد ماندی انگریزی تعلیم کے او دینی تعلیم دے پٹکے انکو ولستا ارادہ دادا چھے دے بسبا غٹ شی دے بسبا نوکر شی ادم ردم ربے تنخواہ لگی ابیا بزما پمزو سرے امال اب پیسے روڑی نتب جوندے زکنا دا جواب فراکا دے بغٹی گے دے بتعلیم کئے دے بڈگرے لی دد ب تنخواہ لگی او بیا بتال پیسے روڑی اتب لخیر مڑکے گے کسے ٹکٹ تے راوڑی خزا ہوا آیا رہا تھا دا سسا دا خبر کہوا ہے سر ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق او موج نے بچی خپل د وجے دیرے دلو گنا نحنو نرزقهم و ایاکم منگا روزی ورکو دیلرا و تاسو لهم انا قتلهم کانا خطئا کبیرا یقینن ددی وجل گناہ ڈیرا لویا دا ولی تمرا لوی جرم کئے خپل اولاد دی بی دین لوی کو دا خطا قتل کو منز او دس روجا آج زکات تے وطاو نخول دا خطا قتل کو تا وطا صرف ڈگرے خولی چھو ڈگرے والا اگر ڈگرے پا میاستا پا خرازی آنا زکا اک چاچی ڈگرے غستی دی اکثر اللہ ماشاءاللہ ای بھی امور پلار نے پیچھے نہیں ہے قتل ہم کانا خطن کبیرا یقینند دی وجل گنا لو ادام ولا تقرب الزنا انه کان فاحشا بل حکم ولا تقرب الزنا د زنا یو قسم تنظیم د این جی اوز دے نو لا تقرب این جی اوز تا منیز دیکھے گا دویم قسم حقوق نسوان دے دل دا سی نمونہ ہی کھی جتا پہ نہ پوئے گے حقوق نسوان دریم قسم مخلوط تعلیم سلورم قسم سی ڈی پینزم قسم دا موبائل غلط استعمال خزا جینے غریب دا زان نہ دا خبر اگر زان لچتا سٹ کے ناستا دا ای نو کناسا پہ رہتا پکر سکے نمبر میں لاؤ میں سب مولے گتا دے دیوانی کی دی نمبر میں لاؤ میں تو کدی سے نگر آ گیا چلے پن آ گیا ناگا غریب بیا ڈو خبر تو سب نشی آؤ ادا رشا نمبر میں لاؤ ڈاک ہوتا نا وہ جستا پٹو میں دیکھے وہ آغاز تو اللہ دا دے غلط استعمال اور دا ٹول دا زنا بنیادوں نے دی دا کم چی مازی کر کر او نورم گن اقسام شترے دا خزو پا بازارونو کی شاپنگو نا کول دام دا زنا یو بنیاد دیکھا یو قسم دے اللہ فرمائے خورے سپکار دی زمون چے سپکار دی تا سر بھئی ما سر ہر سشتے نو خبر جوڑے شو پالکا ہاں پمو خمک کے پیارے کاوا اس کا بھائی بولے نا کاوے کا دودھ پتی نتر لورے را لکھا خبر دا دغا دینا روان شوا پا خبر و خبر کے لین خراب شو بیا چلا کینی دکان کے او پردہ و ترا کا گیو سودا گانے آغا خلا پریدا پریدا لا ملاو شوی نو چی داد بدرے خبرے اکڑ لکھا اللہ فرمائے ولا تقرب الزنا منی دیکھے گئے زنا تام دائے انہیں گورا چھے ولا تزن الزنا زنا مکوائے ننا ولا تقرب الزنا نکتہ دادا آغازے پوری زان ممگا آغازے تا مزا آغازے لقوال مورزا چھے داغے اثر کے داغے نتیجہ کے تز زنا کارے تک تیارے گے او دیکھ دار سرالو سترگے غلط میں استعمال ہوا بولے العینان تزنیان سترگے زنا کاری دے نسترگے کا تکا غلط استعمال مکو ولا تقرب الزنا منی دیکھے گئے زنا تام انه کان فاحشتا یقینا دے دا کار د زنا د بے حیا ایم لویا بے حیائی رکھا زنا کار تو آیا وای دا تے چکم جوڑے سر زنا کے دا د چالور دا کنا دا نو دے بوئی آ وا کستا لور سر سوک دا سی بی زتی کی تبے برداشت کینو دے بوئی نا نو تو بو باسا کتا پدیم نہ پوئے گی دات چکم جوڑے سرا بے ستری و بے حیائی کے داد چا خور دا کن دا نو کستا خور سر دا سے بے حیائی سو کی تبے برداشت کی دے وہی نا وہ تو بو باسا دات چکم زنانا سرا بدفیلی کے دا بد چا خزائی کب نہیں نو کستا خز سرا سوک دا سے بدفیلی کی تبے برداشت کے نا نو تو بو باسا او دات چکم زنانا سر غلط رابطہ ساتے دا بد چامورو می گرے کہ جینے ہی نہیں اور بچے خو بیشی ہوئی کہنا بالفرض نو دا آگے بچی مور شو کہنا شوا نو کستا مور سر دا غصی سوک تب برداشت کی نا نو تا ہر ظلمہ تو ہے نا نا نا نو زینام نا کنا سوچ کا وہ خبر تھا قرآن دا سے الفاظ روڑل گورا وے انہو کان فاہشتنا یقیناً دے دا کار دا زنا دا بے حیائے وسا سبیلا و ناکار لار دا لار دے غلط دا کار دے غلط تے غلط لار باندے مزاو غلط کارو نمکوام نو تو پا غلط سر او غلطے کے پا غلط سر پا غلط روانے او غلط کارو نکے ولی کیسے لیا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق معالم التنزيل وی وجل د درو کسانو جائز دی یو مرتد سڑے چ توبہ و نباسی سڑے د اسلام نہ وڑے د مرتد چ داغه وجل جائز دی دویم پنا جائز چ قتلو کی نداغه نہ قصاص واخلے او درم چه وادی او زنا ہوگی نو باز ہوئی چی زنا تا حلال ہوئی نو دا قتل رواش او دا مسئلہ فتاوی ہندیا او تفسیر مواہب الرحمن تفصیلا ذکر کرے رکھا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق موج نے اغا بنی آدم لرا چه حرام کری دی اللہ وجل داغو مگر پا قصاص ومن قتل مظلوما سوک چه او جل شو پا ظلم سرا نو فقد جعلنا لولیه سلطانا یقیناً من ورکڑ دے وارث داغل را اختیار فلا یسرف فی القتل زیادے دے نکی پا وجلو ددکے قصاص دیتے والی خود زیادے دے نکی زیادے دیتا وی ستاغے صرف وجلے نو تاولا اوم واجو وگونا دیمتے پریکڑو زیادے مکوا فلا یسرف فی القتل ستاغے وجلو راخ کلے نو تاولا اوم واجو اسے راکا گیو مو نا نا فلا یسرف فی القتل زیادے دے نکی پا وجلو کے انہو کان منصورا یقیناً دا وجلی شوی سرا امداد کرے شوی دے دا طرف دا اللہ نام او دا امداد کنے چا اللہ وارثانو تولوی چا دن قصاص والے قصاص دیتا نوی چا مڑے یو تن کرے تولا پلار والا مڑے یو کرے تولا تر والا مڑے یو کرے تولا زوی والا دیتا قصاص نوی اللہ اکبر بیا فرمائے ولا تقربوا مال الیتیم دا بل حکم دے لا تقربوا مال الیتیم نزدیکی گئے ماں مال دے یتیم تا الا باللتی احسن مگر پدا سے طریقہ جاگا مطابقی دا قرآن سنت حتی یبلغا شدا تردی چورسی دے زوانے تا نو تا نہ تپوس کو تچ دے یتیم پمال کی اس خاتون تاوے راتاوے نو دا سنت طریقہ دا وہی نہ کہنے خدے پاک بھی لیچے خیر دے پا احسن طریقہ باندے تاسو دا یتیم مال کے تصرف کو لے شیخا وہی خکا نہ صحیح شوا نو داستا ہی لے اس خات دا احسن طریقہ دا نا دا بیدت سیئے ادے ناروا بیدعات تھی الا باللتی ہی آسن مگر پدا سے طریقہ چاگا خیستے د یتیم 15000 روپے دی یا 15 لاکھ دی مونږ ایسے کہو احسن دے تو چې اگر روپے تار واغستے آگے باندھے رے سودا روڑا او د ملک د رواج مطابق تو بدن کڑے او داغ روپے چلی گی او آگے مثلا 1 لاکھ روپے شل زرے او گٹلے د ملک رواج نی مرا نو تا نیم یتیم لو ورکڑے نیم نزانہ دے تو احسن طریقہ ہوئے ہوئے داغ پمال کے رے تجارت کو نیم گٹ آگل لڑ نیمتا لرالا دیتا ہی احسن ہوئی نو تا چتے پیس خات کے یوڑے نو دے سورا گٹا اکڑا آخو تے تا کورتا اوڑے اپو خانو ملیانو بسم چل کاؤ نخذ بخاون مڑو بچی با تا پاتی وارا وارا زر بے زخمی ہو ادے با پڑن بے روز را غسار وقتی ور بے اوٹا کاؤ ماوی چی دا پلان کو مور لگا تسلی ورکم زر بے زخمی استاجی خدای دا سر دیر خو کا ما ویچ لگا تسلی در کا مجھے خپکے گا ماں اللہ بچے میں استاد جی لٹکے بار کا استاد جی لے کٹکے روڑو ناول استاد جی چھ بدلے لگا پخک وہی چھ نسکما وہی تو بہو باسا نہ زچے نہ میں پری دے پیارے ہی ڈیرا نہ کھائے ہو پیالے نو تا نہ تپوس کو دے یتیم د پلار د تختی ابلا وہ چینی دیتے ہو پیالے پکم کاتا کی دی کرس کے تا نہ تپوس کو تو ملائے پکم کا تک او پیالے دے یتیم کرس کے نہ تو چین گٹ گئی ادا اتر دروازے نہ خوا ناچتے یار بے گا میں تو دے وڑو گا پلا رولی دو پخوب کے بیخی پر بنڈو اپ بدن اڈو جامع نہ وے نہ دے غریب خو قرآن چتا اور دل نے چدا ہو تو ہوئی چاہ جامع خو تم اوخ کے نہ زبر بنڈو منگو تک کپا نہ چولے رکھا نہ کہنا تھا استاد جی وہی زما خود پدیڑ کے دا سے ترا رکھڑا دا خوب بسنگ گئی ہوں استاد جی وہ تو اس پر وانشتا خوب تم ربد نہ دے خود تم ردا چ وڑو دے پلار پسی کدا سے وہ جوڑ جامے دا اللہ پنامہ ورکڑی شی نو بدی نہیں دکھا ادا تا خو پتر جدا جوڑ جامے بمال جمعہ تا ڈائریک راضی پبل چاہ خو خیرات نے کی کدا لو کی مرکی ہو پبل چاہ نے کی خا. پہ استاد جی سر سائم کی گی زکاتن ہم کی ادار ادھر ٹیکا دا نہ منگوایو کدا استاد جی غریب دے مستحق دے نو خیر دے سر سائم مر کا زکات مر کا ٹکتا ہو ٹیکا دار نہ دے گرے پدی طریقہ خوب نہ بولے وی نی اور داغی خوب نو پذریعہ دے یتیمانا نو مال تالا والے کو خان قرآن فرمائے ولا تقربوا مال الیتیم من دیکھے گئے مال یتیم تھا الا بالتی ہی احسن مگر پدا سے طریقہ چاہ خیست شرعنا شیخ مرحوم زما پلار پہا کو رسید وی بلا مولیان راغلی مشران مشران اوی زدا سے لگ زلمے گنتے ہو ماں نو زما دا پلار یو گرم سادر یخنی و نماغ دا زان نتاو کو نو چی کل جنازہ ہو شو نو یو مولا راغی رانیز دے شو وی ماں تیویچ یو لیش لکے ادا پلار دا دوم را غٹ کمبل دے زان نتاو کرے دے داستا حق دے وی غیر آنا غن کو شزا پلار دا دے اللہ عجر ور کا پتاسم ندی پورا ادا وزا منزا و دست پکی کوم اگا تا بخدای عجر ور کئی نو ما آگا وقت کوئی چی کچر اسلام دای خدا ما تا ندی منزور چی دے یتیم نرس خلق سادر غنڈی و پخپل دے غنڈی که دا اسلامی خو ما تا ندی منزور وی ما تا پتاو لگی دا قرآن سنت کی چی نا اسلام دا غنو چی دا مولیانو کم کاو اسلام اگاو کم چی پا قرآن و حدیث کے دے اللہ فرمائے ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن من دیکھے گئے مال یتیم تا مگر پدا سے طریقہ چی خیستوی شران حتی یبلغا شدہ تردے چور سیدے زوانے تا اپا دے ما مخ کے درسنو کی تفسیری کڑی دی وعفو بالعہد پرکوے لوز پل ان العہد کان مسئولا یقینن دا لوز بارک بعد ہر چانا تپوسنکے دیشی وعفو الکیلا اذا کلتم بل حکم وعفو الکیلا اذا کلتم کیل پیمانے تو خا پورا کوائے پیمانا کرچ پیمانا کوائے خزے دا خزو نا پا جامونو باندے اڑا اخلی پڈبے نہ چیخلی کرز پ پیالے تے نہ وڑی اخلی کما خزا چ پجام کے اوڑ ور کی منڈلی سکھ منڈلی او دا خزا واپس اوڑ ور کئی او دے کی منڈلی اوڑ ور نکڑ دا دے سود کو دا مجرم دا اللہ پا دربار کی اچل خیز دے خورے یو بل تب بخن کو زکر چی ماں قتل کرنے تا چی اوڑ را کول نو آگا جام دے کی منڈلی ہو او برک ماں اسے را ڈکڑی کرنے آخن آگاو تی ماں بخلی آخوی خود در بخید آگے پچھنا سباد لے گی خاون دے روڑی پچ پک سو روپے تروڑا اپا وہ سوا آخو با خود وی چی ماں بخلی رہے خزا نشی کول بخل بے دا خاون دا اجازت نا زان پویا کے پا مسئلہ خزا بس با ٹول کور چاہتا بخی دادا خزی حکومت شو خزا چی چالا خیراتی سا شے ورکی ام با دا خاون نتا پوس کی ولی واک اختیار دا مال دادا خاون دے دا خزی ندے زان پویا کی ڈبے کی چے نو اگا سی چے بتو واپس ورکے پیالے کے گوڑیو نو کما ناگ گوڑی در کڑیو تو بناگ را کے حکما ویلی گوڑی در کڑیو او تا ناگر اوڑا لتا سودو کو اب ماں دیر پخکڑی کڑی دی ماں تا پتا دا گوڑو ناگ گوڑی ویلی گوڑی زچ سنگ پیجنم دا سی تن پیجن پیالے ڈک کدا ناگو گوڑو او بیا اکا گوڑی تشکا ویلی کنو نیم پیالے نم کمی دا زمان تجربہ دا دس گپ تے تاسو دے دن نہ بگپ نہ جوڑا ہے واو فل کہل پورا ور کو ہے پیمانا دے چان دے قرض کو پ پیمانا میمانا پلوخی موخی باندے ایو خبر بل یاد سات ہے پکم جام چ تا تا اڑ ملاو دی پ اک جام بتوڑ ور کے دانے چ جام پ جام دے اڑ راکڑی پ جام جام بو یانو جامو نہ بم دتا و خیمہ باز جام کے پاؤ ابرا دے پا باز کی نم سیر باز جامنوں کے پورا سیر رازی نو بیا بسکے جام جام بویا و اوف الکیل پورا کہ پیمانا اذا کل تم کلا چھ پیمانا کوائیں اپا باز خزو باندے دے باز خزو خوند غشتی تالانی خزا پی جنے پتالانی خز باندھے بلے خز خون نگست ہو رہے یو جا موڑا بکرز رانا کہ وہی تالا بکرز نہ درکو ماں ستا خدا سے خوگی خوگی خبر ہی نہیں زما کور دے سم پاک دار سا نہ دے پاک دا وہی ہو رہے بند گیری دا کنا یا کم ایر شو یا خدائی دا وسا میں انہیں شو کنا گرے دا اوڑا بھائی یو جا مرا تھا بخ وہی اوڑا اوڑا اوڑا دیتا تالانی خزا ہوئی زکا پچانے بعد نلگی خاون دے گٹی آدھے پہ تالان گٹ کرے دے دا خورو لگی دا نو جام کے اوڑا روڑا واپس نو دا وہ تو وہی لرے کا وقف آ رہے دا سکے دا سے وڑے وڑے خبر بیو بل سارا نو دا وہی یو جام اوڑا میں درکنو سچنو شو خیر دے دا ماتا تا بخلی نو تی پا کمکاتا کے بخے اوڑا دے دا خاون دی بخے ہے تو تا تا پوس کرو دے کاسے بخل کے ستاو دا آگے بیدتی ملاسب پر رکھ دے اگم پر دی مالو نا بخی ہو تیم بخے نشے بخلے نشے پی جانے کا نا اللہ فرمائے و اوفو الکیلا اذا کلتم پورا کوئے پیمانا کلچ پیمانا کوئے دا خبر زکوم پچا دے بدے نہ لگی کہ خبر میری رشتیائی خود بے بیام کوم او کہ دروغ نو یا نوٹس راو لے گئے چھو استاد جی دا دزان نمغا گی گا ٹول دے دروغ وے انشاءاللہ دروغ با پکی نہیں او کہ نو پریشاو سو خپکی گی نو رشتیا ویل خواگئی پمانکے دا شکرو ظاہر اپے تندے دا ہر انسان چون لیشی رشتیا ویل خواگئی پمانکے دا شکرو ظاہر اپے تندے دا ہر انسان چون لیشی و اوف الکیلا اذا کلتم او پورا ورکا ازما پا خبرو بٹولی زنانا خو نخپگی ما تالانی شرط پا سر لگولیو آغا خضا پا خپگی جاگی دا خاون پا مال تالان گٹ کری نو کاغا سا خزا خپشی کنا نو پا مخیخا خبر خوب حق کو کنا آخر دا خاون خوم دا دے خاون دے ام دا دے دا سر سور دے ام دا بس باوی چی سر میں سر تور شو کنا کدا سی نوی نو چی وی نو خوم دا گا خبر زکوم کنا دا خاون پا مال تالان ولی گڑے سبا بری سر سر تور شی کتوی سنگا اب دمر دالی ملنگ شی چی بیا بوی زمان کرس پیسے رالما بار ملک تزم نو بیا بدرے کالا تا سر تور ناستے اب درے کالا پس چی تا پا چوٹے رازی نو خواخ دیخ پلشو نو اس پا که تا خواخ کا خیر دی زاننا چی کم یو دی خواخ دا فرمائے و اوفو الکیلا اذا کلتم و زنو بالقسطاس المستقیم ابھی بیا دا خز یو بل تالو نوی یا خورے گاون تا میو زنار را غلی دا خود دیر خود دا ترس دا دا سے نرم زڑے دے دا سے درسوان دی جینے دا گورا چی کلمی تے وڑا پکر از راوڑی گورا بے مان ندی اغشتی وای خود دکانداری دی منتی دا علم کوا چی سوڑے والا کور پاکڑی نی چی تر آگے پری ندے چی دا گا بزرگ جینے دا گا خزا چی پری ندے وای نا نا نا نا وا فل کہلا ہے دا کل تم پورا کوائے پیمانا کلچ پیمانا کوائے وزنو بالقسطاس المستقیم ہلا بچے میرے چت دے گاون کے خا بے بے رات ہوئی جو چکے صابن روڑا منڈے بے بے تدوا چراش منکرا راش ہو رے چاتال مو آیا اس وقت پلس روپے چکے لے ماں کا بل دوڑو پلار تو صابن نشتا ناگا دری چکے را اڑی تھی ناگا سے خبر دے مجھے خلاش دا یو چکے بدل پاتے روپے در وہی ہو رے اللہ تو سر ڈیر خکا اللہ نے سر ڈیر خو کا وہی وشتانی کی بس چرم یار نہ کم وایا گا ناروا اکڑو چی دان ناروا نہ خدے منی نہ پیغمبر اللہ فرمائے واؤ اکنور علو نہ میرا تو بس بکا اللہ فرم بیا خد قاری کی واؤ فل کہلا ہے داخل تم وزنو بالقسطاس المستقیم پورا کہو ہے پیمانہ کلے چی پیمانہ کہو ہے تول کہو ہے پتل برابر ذالک خیروں آسن تاویلا دا برابر تول غور کار دے خیستہ انجام والا دے انجام ڈیر مزیدار دے صحیح جن کوا داغے انجام ڈیر مزیدار ولا تقفو ما لیس لک بی علم بل خبرا بل حکم ولا تقفو ما لیس لک بی علم مو آیا غ خبرا چتا سرا پاغے باندے علم نے امام بخاری ہوئے اے لا تقل امام ابو الوفا ابن عقیل اغوی قد نص القرآن علی النهی عن الرقص والرقص اشد المرح والبطر رشتو خبر دا ولا تقف ما ليس لك بعلم رشتو آیت کی خام مو آیا لا تقول مو آیا اغا خبر آچه تاثر پاغی علم نیم دزان خبر مکوا لا تقفو ان سما والبصر والفؤاد سمانا د دروغ خبر مکوا پختانه وی چی رشا راضی دروغ مل قران کړي ولا تقفو ما ليس لك بعلم مزا غشش پسې مو آیا غ خبره چې تاسو ربا علم نه ان سما والبصر والفؤاد یقینا غونا سترګې او درونا کل اولائک کانا عنه مسؤولا د ټول بارکه دار چانوا تپوس کې دیشی او خيار خلق چې سووري اغي معلومات کوي کور ملاس ته مناسا په ټلیفون راغې ا ټلیفون کې د یو بډای جړا رااله ا په سلګو سلګو یې جړل اغه زوی په سلګو سلګو ماته وای استاد استاد قسمی چې ته پلان کې استاد مې آو ولی بچی خیر خو دې وې زما مور ته یې خزی وې چې اغه استاد دې لويشتره مردې نوی مور میں چاہا پا جڑا شوی دا ہو سب پوری جاڑی میں قرآن تاسو لستے ندے لا تقفو مالے سلک بی علمان مزا پائے خبرو پسے مو آیا گا خبر آج تاثر علم نے او اللہ دے دا ٹولو قدر رکی نی پی جنو نی یہ جنو او دا اللہ دا قرآن دا وجنا دلی محبت تے شغف تے مین دا محبت تے اللہ دے دا قرآنی مینا محبت زمون ستاسو کیو بل پی جنو کنا اللہ تر قیامت نصیب کی. بل حکم فرمائی دا اللہ دا عذاب نبا علب چھے چھے پزمکا دا غرور و دا تکبرنا زانو ساتے. نن سبا یولوی تکبر پا دے ملک شورو دے او دا تکبر دے نوجوانانو شورو کرے دے. ٹیلر لب جامی اوسی حلتے با کپڑی دا چا راوڑے پلانی پسو سوٹے راوڑے پس 700 خواہ یہ رضا اخپل اوڑا ما زمدار اوڑا ما ولی لگا دا ما پا 500 اغسط خوزر اوڑا ما کدر دغی نلک خی چی اغزان در اوڑا نو دے لرشی دا 800 اغر اوڑی دا لب شورو دا کدی تاسو ٹیلرانو نو معلوماتو کہت. اللہ ویدہ تکبر دے تکبر ولا تم شے فل ارض مرحا مگر دا پزمک کے پلو ایسرا مرح. علامہ قرطبی وی وی پدی کے رد پاغ چاچ اگی گڑا کئی کا خز یو کا نر کئی جڑا دے او کا ڈما کا خز دا او کا نر کا پختون دے او کا غیر پختون خا. اللہ فرمائے ولا تمشے فی الارض مرحا مگر دا پزمک کے پلو اے سرا. دا کال جانو گاڑے راغ ہے نوڑا کے ادرے دا نا کال جان لکان پا گاڑی کو لالو گڑے دل نو چل خورتنا نو دا لا سنے دا سی دا سی کون آگے والے استرگا کے گتاو منڈلا ولی گڑے گے اولی پزور زان لے تو اجر دا دے ارمان چاہ گڑے دو چل وزکل از دا کوما. یاوزال بیان لطلم پا دے طرف دے مچی پا طرف نو دا گڑی بیزے دا ساروی مارو اسرا تمبانو کچھ ناشتی نو دی کچھ تا وادو ناچے ماں ہو کتل سیوا نو سڑی ام گڑے دا لو قسم گڑے دا مہراج دا مواجرینو تا ہوگو را دا پا کلاغا مواجرین دی خوا. ولا تم شے پلر دے مرحام مگر دا پدمک کے پلو اے سرام. ولی قرآن وی وعباد الرحمن یمشونا للارض ہونا دا اللہ بند چی ناغب پدمک پا جزے گردی ذکلوی اللہ وی دا زما سادر دے. ولا تمشے فی الارض مرحا امام ابو الوفا ابن عقیل وی قد نص القرآن علی النهی عن الرقص والرقص اشد المرح والبتر آیت کے من داد گڑے دلونا پزم کبا پے نرا بغے تکبر بن کے خا پسکلن کے اس عملے کی گی ما الحمدللہ پسکل کے امدادے رد کڑے وسم کو مبیائم کو مو کڑے میں امدے آغا اسمبلے کے اگی چگ کی منیٹر وتوئی آسان باش ہوشیار آسان باش ہوشیار درس پزم کے لراوا جی ادے لاسک جی بیا جنڈے تا سلامی کے السلام علیکم دا ٹول انگریزی قوانین دی را روان دی دس. ولا تم شے پلار دے مرہ مگر دا پزم کے باقی دا چی یوسف علیہ السلام چی منڈا کڑے وا ناغا چی دا سنا اور سنگا منڈا کڑے واغا سے تم مکا کنا تم چی سبا یو جینے سرا گیر شے نو تخت دے کنا گڑے دل خواغا نو کڑی نعوذ باللہ چی تخپل گڑے دل دا یوسف علیہ السلام پا منڈا باندی قیاس کے نا نا نا نا آگے تا استباق وی خواہ اگر استبا کو اگر ددی آیت مصداق نشی کے دے زما مہربان تم ٹکتا اسن از غلوا د جہاد د پارا منڈا ترڑ وہا جنگی مشکو نہ کوا چل دا کوا اگر منڈے ترڑے د جنگی فنونو یا د جہاد اگر ددی نہ مستثنائی خا. ولا تمشے فی الارض مرحا مگر دا پدمک کے پٹو پنو بولے ان کا لن تخر کلر دو پو نشو پلار میں خدا بخشات ہے او قتل ماں تھی بچے دیوال گاڑے تشا خوشا تھا کوئی نو کہ دلی جس دی وہ دیوال گاڑے تشا آخر دے انہیں چکئی میں خا میں دا جی وہ میں خاندل میں دا د مدرسۃ البنا چوٹی شوا د جی نکو چوٹی شوا ماں تو خدا دمر ترپکی دی والے میں ادا کو وہی کہنا د جی نکو د اسکول چی چوٹی شی داغی آگا منڈے داغی آگا ترپکے اللہ نو زما پلار غریب خوشا تھا کتلی نو ماں تہلا بچے دیوال گاڑے تو شخر دے انہیں چکی خا لا تم شے پلر دے مرا مگر دا پدم کے پٹو پن باندھے ان کلن تخر کلر دام یا کنن تن شیش لولز مکام ولن تب لغل جبال تولام از وائم چپ د جینا کو پسکل کے ترانے ویل پزورا اللہ داخو میں امن لا چھے آسان بیاش او شیار وسر نکے دا زکا نکے چھے غیخ پا نشی را با غول از مکلا زکا نزاکت تے کا نزن آنے دی لیکن اس عملے کے آغا سندر پہ اس اموائی خوا وَلَا تَمْشَي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا مگر دا پد مکہ کے پلو ہے سرا انک لن تخرق الارض یقیناً تنشش لو لزمکا ولن تبلغ الجبال طولا چر نشے رسے دلے غرون تپدنگ والی کل ذالک کان سیئوہو اند ربک مکروہا دا ٹول پدے کے خراب کارونا استاد رب دا طرف پنیز باندے ناروا دے ویجی دیتے مکروہ ویلی جی خان شاہ بسے دا سڑی زیا لکا گڑے دل مکروہ دیو حالگا تا دا قرآن مکروہا پی جنے چھے قرآن و تا مکروہا اوینو نا قرآن مکروہا سی حرامی دا صدفقی کتاب خونے دا قرآن پاک دے وایا ذالک من ما اوحا الیک ربک من الحکمام دا چھے ذکر شوالہ اتاسو وورے دلام دا داغین دے چھے وحی کڑے دا تا تا ربستا دا حکمت دا خبرنا ولا تجعل مع اللہ الہن آخر مسدد توحید بعد دا امور سلاسہ و نروڑا ولا تجعل مع اللہ الہن آخر مگر دوا سرد اللہ بل حاجت روا بیداغنا ولا تجعل مع اللہ الہن آخر مگر دوا سرد اللہ بلا حاجت روا معا معا دا مانا دا خدے اور رسول اشتکا خدے او پیر بابا دے غرق کا خدے او لویزان دے پڑک اللہ من راولا دیتا معاوی قرآن پابندی اولا گولا چھے نا نا نا دا سے بنوئے چھے خدے او پیر بابا دے اشتکا نا نا ولا تجعل مع اللہ نبگرد سرد اللہ سڑے راغے نبی علیہ السلام توئی زمادا پلان کے کار انشاءاللہ وشیتا کا اللہ غاڑی استا خوخینو بشی دا اللہ نبی وطوی لا تقولو ما شاء اللہ وشیتا گور بیا ہونوے چا خدے ہوئی او تو غاڑی نو دا بوشی نا نا نا نا نا بل قولو ما شاء اللہ بلکہ دا سی ہوئے چا اللہ غاڑی دا کار بوشی ولی وما تشاؤنا اللہ یشاء اللہ رب العالمین اگا نکی گی چی تاسو غواڑے کی گی اگا چی اللہ غواڑے یو برجے تکے ننو تکلیف پرتا نہیں پابندی نشتا کم انسان چی بیماری اگا ڈڑم والی شی آو خودم رد چیو دکے گئے ماں اللہ فرمائے زک استاسو خوب مال تکلیف را گئی اللہ فرمائے ذالکا مما ولا تجل مالائے لان آخر مگر دوا سرد اللہ بلا جتروا کہ اد گرزو نفتل کا فی جہنم ابد غرضی اللہ پدوزخ کے ملو محمد حورا ملامت اکڑے شوے رٹل شوے زیب دے جہنمی گرے کہ شرک دیو کو خوا اف اسفا کم رب کم بل بنی نام اف اسفا کم رب کم بل بنی نام ددی دینا اس دواجر شورو شل دا بروانی ات سلویخ پورے پدی آیت کے رد مشرکین بل ملائکہ بانے خا تا سو سو ہے چی ملائکی دا خدای لون دی نستازان لور خوخ دا نا تا خو چی لور باش ونو تاوی ام یا دسو پی تراب خورو کیو مندم کسی پیو کم نو اس لکا خدای پاک لون ثابت ہے نا نا نا اف اسباکم ربکم بالبنین، آیا پس غرکڑی ہے رفتا سو پزامنو، واتخذ من الملائکۃ ناسا، او نیولی دا دزان دا پارا دا ملائکو نلونا، نا نا نا دا سندا، انکم لتقولونا قولا نظیما، یقیناً تاسو خامخا وائے وینا لویا پا اعتبار دا گنا، دا خو دیر دا گنا خبر کوئے، ولقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا، پدی آیت کے زجر دے و ترغیب الی القرآن، اللہ فرمائے ولقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا، یقیناً بیان دا توحید پر انگارنگ طریقے سرا مونگا کڑے پدے قرآن کے، لیذکروا دے دا پارا چ نصیحت قبول کی، وما یزیدہم الا نفورا، خلق نصیحت نہ قبل نہ زیادہ دے خلق لردا قرآن، الا نفورا مگر نفرت، سمرج قرآن بیان ہے نو دا اکثر خلق نفرت پیدا کی، قل لو کان معه آلہۃ کما یقولون، فدی آیت کے رد دا مشرکان دا قول باطل، اللہ فرمائے قل و توایا لو کان معه آلہۃ کچرے وے دا اللہ سرا نورا جتروا کما یقولون، لکہ چی دا خلق وے ایس دن نو پا دغا وقت کے با لب تغو الہ دل عرش سبیلا، دغا وقت کے با خام خا طلب کروے دی دا عرش خاون تایا ولار، سبحانہ پاک تے اللہ دا شرکنا، و تعالی بری دے دا شرکنا، یا و تعالی بری دے اما یقولون، داغ نسبتن نا چی دیے کی اللہ تام، علوان کبیرا پلوئے ڈیر سرا، علوان کبیرا پلوئے ڈیر سرا، تو سبحو له السماوات سبع والارض ومن فیهن، تو سبحو له السماوات سبع والارض، تشبیہ اللہ لرا و اسمان نازم کے، دازم کے ملگ یادی دا اللہ تسبیحات وئے، حدیث کے رازی دا اللہ دا نبی پلا سنو کے کانوں خبر کرے، او صحابہ کراموں اور دلوے دا دا نبی علیہ السلام معجزہ وخا، علامہ جلال الدین سیوتی وئی دا صحابہ کرامو چی وور دل دا کانو تسبیحات، نو دا دا نبی علیہ السلام معجزہ دا، او دا معجزے نہ عموم نہ ثابت تھی، دانا جوز دے زما استاد پیر صاحب استاد صاحب مو کانی راوالی او دد لاس کرے خبر کئی، نا نا نا او دا پیغمبر معجزہ وا، اللہ فرمائے تو سبحو له السماوات سبع، پاکی وی اللہ لرا و اسمان نا از مکان، ومن فیہن غسوک چپ دی کرے، وَإِن مِّن شَيْءٍ، حدیث کے راضی نبی علیہ السلام پیو دو قبرن تیر شو، شنے سانجے راما تکڑے یوے پیو قبر خخکڑا بلا پا بلا، نبی علیہ السلام دا صحابہ تپوس کی صحابہ کرام دست داولے ویر دی وقت پر ادوارو عذاب دے، او دا شنشن بوٹی چے دے دا تسبیحات دا اللہ ہوئی، نو دام پہ خاخ اکڑی جی پہ دی عذاب سپکش، آغی و تو یا رسول اللہ دا عذاب پہ ولی دے، وی دا یو چی وو کننو دب خلق جنگول، دو مسلمانان بے اخپلو کی جنگول، او دا بل چی وو کنن نو دب زان دا متیازو دا ساس کنن نساتو، بس کی بناستو تشی متیاز بے کولے، او دا تب ساس کی واپس راتلل، خود دا آغی ساس کنن زانو نبچ کاو خواہ، زک پہ دا قبر عذاب دے، کوشش کوائے دا خپل او دسماتی دا ساس کو نزان ساتے خواب، تاسو با کتلی منگ او تاس انسانانی منگ با دا سپی خوی نکو، سپی پا اولارا متیازی کئی بنیادم با پا اولارا نکو، یو دو امداد سپی چی مردار ہوئی نی نو صرف لکیخ کاری نور پا کی دن نناستی، آچی متیازی کئی پوچھا تھی پیشو چی او دس مات کی شکی پی راڑی، نماؤ تاکو انسانانی مونگ لحق تے چی دخپل او دس ماتی نا زان ساتو چی پلی تم نکی چرتا خوا، کنی د قبر عذاب بو سرسی واقعی کی بھی آپ. اللہ فرمائے تو سب لو سماوات تو سب والارض ومن فیهن و ام من شین اللہ سب بحمد نشت یو شے مگر تسبیح وی سرد حمد داغنا فزبان حال سرام ولیکن لا تفقهونا تسبیحهما لیکن تاسو نپوئے گئے داغی پا تسبیح ویلو ولی نپوئی گو بابا دے خدایو بخی اغبوی چی دا وڑی وڑی مرغی تو تکر کی دی پا دے تار ناز دے دیوی تر دا علم ترکے پا ہوئی خواہ شابس دے سریز بیا قرآن دے آیت کے وی لیکن لا تفقهونا تسبیحهما تاسو ددی پا تسبیحاتو ویلو نپوئے گئے نو بابا دادا تا چاوے چی دا علم ترکے پا وی زخو پا دے پو نشما دادر تا چاوے چی دا مرغے علم ترکے پا وی پارام کینو وی سڑی قرآن سوی ہوتا سوائے قرآن وی لیکن لا تفقهونا تسبیحهم تاسو نپوئے گئے ددی پا وینا دی چکم تسبیحات وی انہو کانا حلیمن غفورا یقیناً اللہ دے صبرناک بخن کو ان کے وَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ پدی آیت کے دا مشرکانو دا توحید نا دا نمن الوجہ بیانی او دیتا علت وی فرمائی چی کلتو دا دی مخ کے قرآن پاک بیان ہے ستاو دا دی منس کے سپردو آچو ماں چراغی پوج آگی دا قرآن نوری دا پردے نہ مراد دا زد و عناد معنوی پردہ رکھا مطلب داشو چ زدی سڑے آگا قرآن نوری خا. حدیث کے راضی حضرت کعب رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام با کل چ دا دشمن نزان پردہ کے کہو نو دادری آیتون بے تلاوت کرل یو آیت سورت کہف کے دے انا جعلنا على قلوبهم اکنتن ان یفقهوه وفی آذانهم وقرا دویم آیت سورت نحل کے دے اولئک الذین طبع اللہ على قلوبهم وسمعهم وابصارهم دریم آیت سورت جاشیہ کے دے افرائیتا من اتخذا الہہو وواوا دلہ اللہ على علم وختم على سمع وقلبه وجعل على بصره غشاوة پدی آیتونو د شام علاقی یو سڑی کله چې رومیانو سره دشمنی و تجربه کړی وا او پدی کې کامیاب شو کزان د دشمنانو نه بچ کول غواړي دا درې آیتونه وایې نو ان شاء الله د دې اثر بدایي چې که دشمن پتا راځیم نو تا به وینیم نه او کو دیم وینو خطا کوي بری خان اللہ بھر دے دشمن نہ بچ گئی خان نمبر قرآن نے دیا دے دا اشاری اولی کا کہنا انا جعلنا لا قلوبهم اکنا سورت کہف اولئک الذین تبع اللہ سورت نحل او سورت جاسیہ فرائیتا من اتخذا الہہ ہواہم یو کال رات یو شاگرد وی جی دا دمرا نمبر وی نو دامو آیا کنا میدا میں تاسو تپریخی دی اخیر تاسو بس کوئے ادا خو سگران کار ندے اشارہ تولی کا سورت کاف اور سردہ اشارہ اولی کا انا جعلنا لا قلوب مکننا بس دا اشارہ پورش نو گرد آگا آیت گورا چا کننا پکر آگے نا آگا نمبر زان سر اولی کا طول عمر بے محنت اجون تیرا اللہ خکار نہ دے یو تفسیر دے اگر نر بچے دگا سے اشارہ کی نو کغٹ ملائی اور کوڑو کی نہ بگر جیا با قرآن کے جان لگ گیا سر یو نمبر نے دلی کرے گا جزاک اللہ سویم نمبر دے وہ 500 وہ سولدا بلوم پیدا کے ایسے ثواب بھی اسی کرنا ذا خیر دے کہ وقت پہ لے گی سورت نحل والا رو باس ہے اللہ فرمائے زر زر اگو رہے والا شاب ہے اللہ فرمائے تو سبحو لہ السماوات سبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ نِشْتَا حِشَّي مَگر تَسْبِيحُ وَيْسَرَا دَ حَمْدُنُ دَاغَنَا فَزُبَانِ حَال سَرَا. اللہ فرمائے وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُنَا تَسْبِيحَهُمَا لیکن تاسو نپوئے گئے پا تسبیحاتو ددی باندین اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا یقیناً اللہ دے صبرناک بخنک ان کے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ پردہ راولی اللہ خا دا آیت حاصل داشو زدی و انادی سڑے دے قرآن ناوری خا. اللہ فرمائے وَجَعَلْنَا لَا قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً پیدا کری دی مونگ دا دی پزرون باندے پردے منکا ان کی اَنْ يَفْقَهُوا دا پوئے دا قرآن نا وفی آذان مقرا پغن ددی کی بجی دی. وإذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ کلا چیات کے رب پل پا قرآن کے پیوالی ولو علی ادبارہم نفورا واپس شری پخل شاگانو کرک کون مڑا بیغ مسئلے اکڑے خا اکل ہوئی مڑا دی پنچریانو لنور مسئلے نور دی بدایا توحید ازدہ کردنے وای تا وگن دے اخی تا دور تفسیر کے کینا تا تا پتولی جی مگلہ نور مسئلے راجی کنا اور لر مزا اس یو سات مخ کے میں حقوق الوالدین کی سمر خبر دتا اکڑے مگلہ انشاءاللہ نور مسئلے مراجی ادا زمون کمال نر ادا دا اللہ احسان دے خطبہ وگ نیسی کنا نو وگ دے نی یخی نی وگنو کی ری بوجی دی آواز دا کہ جیر دیل نور مسئلے نور جی واللہ والاد بارم نو پورا واپس دی پخل شاگانو کرک کون کے نحنو عالمو بما یستمعون بی مونگا خپویگو پاغا نیتو چی دی پی وگ دی تا تا کل کل بابو جہل ولید بین مغیرہ رابلو یو بلتا بیلک رازا کی بنو تا کنا نو کچھ تیوزے کی خطا شو بس مونگتا با مکرہ یو مونگو دیو بلک فران غلط وے فران دی غلط وے زما یہ استازو شیخ دلوے اسم جم دے رہے دا دیوبند نہ فارغ دے دا مفتی کفایت اللہ مرحوم شاگر دے آگے اور دی مقبرے تا بیان لر آگلے نزان سرے وڑو کی قرآن راوڑے نوچے بیا پلاری تمہیں جیتا سو خلوے شیخ ہے زما استاذ پدے میں پو کچے دا قرآن تا جیب کے ولے راوڑے میں ماں تے مولانا صحبا یو خبر در تکوم میں وایا وی تو با ادرے گی پا یادو بانے با تقریر کے نو خمزے دار توحید سنت با بیان کی نو بیا با پا یادو آیت وے نو کچر اگا آیت کی تیر وطے غلط شوے نو اشتا مخالب بناستے اگا بو جی قرآن غلط ہوئی خلق قرآن غلط ہوئی غلط ہوئی دا بنو جی تیر وطو چھوئی بکی جی قرآن غلط ہوئی نو چی قرآن تاس اریو پا کی گوری نو غلطے گی بنا نو مقابل تا بدے موقع پلاس نورزی میں آفرین دا سڑی سیا. اللہ فرمائے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدًا اللہ وی دی چھتا تا پا کم نیت رازی او وقت در تک دی نو نحنو عالمو بما یستمعون بی من خپویگو پاغا نیتا چی دی پی وقت دی تا تا اذ یستمعون الیک کل چی دی تا تا غگ دی و اذ هم نجوا کل چی دی پتی جرگی کئی اذ یقول الظالمون کل چی وائی ظالمان ان تتبیون اللہ رجل مسحورا نئے روان تاسو مگر یہ سڑی پسے چی جادو پیشوے دے تا تا بکینی قرآن باوری بیا بخلکو توی خوا داخلے ونے دے ملا جادو پیچا کرے تا پسے تاسو روانی ہے اللہ سوئی انظر کیفا ضربوا لك الامثال اگر آسنگ بیانے تاستا دا پارا غلط مثالنا آگا مثالنا دا دی ساحر شاعر مجنون جادوگر دے شاعر دے لیونے دے فضلوا فلا یستطیعون سبیلا پس دی گمراہ شول دی طاقت نلری دے سمیلارے وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتنا. و آیتن کی شکوا جواب شکوا دوارا ذکر گئی. تا تشاہر وے تا تلے ونے تا تشاعر تا تمسحور. دا خلاصہ کے راشر تعجب یا خبر بلے گئی. اس لا دا وے چ منگا ڈو کی شو او خوری شنو لا سنگ بدو دا منگ نہ سنگ بنی آدمان جوڑے گی. جواب دار الزامی وے چ تے نش ون سنگ اشتے شوے نشتے کیا. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتنا دیوائی الا چکل منگا شو اڈکی ورفاتنا زرے زرے انا لمبعوثون آیا منگ باج ون دکڑی شو دوبارہ خلقا جدیدا و پیدائش نوی سرا. سڑے راغے وی جنو میں ہاں جی وی زمان لور شوی دا ما والا رفاتنم کے خود دا ٹک دے میں نا مڑا نم خل کو توان جی بقرآن کے والے نمونہ گورے نمنگ والا قرآن کیوں کہتے کنا میں قرآن کے خدا کاپی رو نمونہ مشتا ناب ہم دے بیا سنگا چلے تل آول پا دی زان پوا کرو پاتا مانا زرے زرے مانے دا شوا نتا چی لور لرو پاتا نمگ دے ندا ٹک شو مانے دا دا مانا توکلا ورو پاتا و زرے زرے نستا دا لور نم با زرے زرے دا ٹک شو آیا. اللہ فرمائے انا لمبعوثون خلقا جدیدا آیا منگ با جوند کڑی شو پا پیدائش نوی سرام. قل کونو حجارتنا زجر شدید پہ انکار دا بعث خا لکہ دا تاسو وخی ڈوکی ہے نگنے نعوذ باللہ خدا پاک تا گران رچی بیادن انسانان جور کیا نا اللہ و توی زخدن دا سے اوکے تاسو دا زان نا گٹے اس پا نجوڑے کہ چی تاسو تا زو خیمہ چه دا دے گٹو دا اس پنو نستا شکل سنگ جوڑم دا وخوا دا ڈوکو خوا دیتا امر توبیخی وی خوا. قل و تو آیا پیغمبر او جواب شکوا کونو حجارتن من لو کنت حجارتن کتاسو گٹی شوی او اس پنن ام با ملا را پورتا کئی دا خلا مل تاسو ڈوکی ہے خوا کتاسو بالفرض اس پنو گٹی شوی ام با ملا را پورتا کئی اللہ قادر دے. قل کونو حجارتنا ورتو آیا شیتا سو گٹے او حدیدن یا اسپنا او خلقم مما یکبر فی صدورکم یا بل مخلوق دزان نجوڑ کے چلوی وی ستاسو پسینو کے فسیقولونا من یعیدنا اس وطوی زا ٹک شو لیرا خسوک بمونگا دوبارہ پیدا کئے تا تلانا دے معلوم. قل قل الذي فطركم اول مره وتوايا اغه خدای بتاسو دوباره پیدا کئ چې تاسو اول ځل پیدا کړی وای نو څه سره جواب نشتا نو فسایون غزونا الیک رؤسهما یحرکونا الیک رؤسهم بیا ودا شکی او بهر حال کنه خو صحیح شو جواب سره نشتا نو فسائن غزونا الیکا رؤوسهما خوزی بتا ستا سرون اخپل نو اس بلا خبر کئی سرون بڑا کئی لیکن ہاں خا کلا بای کلا کلا کلا بم پورتا کئی خا دا خبر روخ بل خوا اڑی خا دا دی جواب خوا سر پیدا نشد دکا وطاوی چی خدای بم پورتا کئی دا دی دکو نو با انسانان جوڑی نو سرون خوزول خوزول نو خبر وطا رایاد شو اعتراض نو اس وطاوی متاہو دا بمونگا کل پورتا کئی متاہو اشارہ دیتا وچی مقابل دشمن دا توحید سنت دی با کوشش کئی چی تالا دا اعتراض زیو گوری چی پتا اعتراض کی ویقولونا متاہو وائی بای کل بایدا قل عسا یکون قریبا ورتوایا کی دیشی چی دیر نزدی سمر نزدی یوما یدعوکما پرد قیامت چی آواز بدر کی تاسو تا فتستجیبونا بحمدہی تاسو با حکم امن سرد حمد ویلونا و تزنون اگمان بکوائے اللہ بستم اللہ قلیلا نوی سار شوی پا قبرنو کے مگر لگا و کل بادی اقول اللتی آسن ورت او آیا زما بندگانو تا چی وائی دے اگر خبر آج اگر خیستہ دا قرآن سنت مطابق کما خبر آج دا قرآن حدیث خلاف اگر نگے التی ہی احسن تعلیم ورکی دا تبلیغ تبلیغ کے اگر خبر کو آج دا خلق دا طبیعت نا چھپ نہ رہی الذین آزامتم من دون اللہ یقول التی ہی احسن وائدی اگر خبر آج اگر خیستے ان شیطانا ینزغ بینام یقینا شیطان فساد پیدا کئی پمنددی کے ان شیطانا یقینا شیطان کان للانسان عدو مبینا دے دے انسان دا پارا دشمن کارا ربکم عالم بکم آیت کے دا ذکر شو دلائل و نتیجہ ربکم عالم بکم رب تاسو خپو دے پتاسو ربکم عالم بکم ان یشا یرحمکم کو غواڑی پتاسو برحم کی او ان یشا یعذبکم یا کو غواڑی سزا بدر کی وما ارسلناک علیہم وکیلا نیلے گلے منگتا پدی باندے ذمہ وار وربک عالم وربک عالم رستا خبو دیم بمن فی السماوات والارض پاگ چا باندے چی بردی اوکتا ولقد فصلنا بعض النبیین او یقیناً فضلنا بعض النبیین یقیناً غروالے ورکر منزن پیغمبرانو تام علا بازن پزنو باندے واتینا داود زبورام او ورکڑے منگا داود علیہ السلام لا زبور کتاب دا زبور وجہ تسمیہ دار چھ زبور کے احکام دا ہل حرمت نو بلکہ اسکار و تسبیحات و نصیحتونو پکے نزکے و تزبور ویخا قلدو اللذین آزامتم من دونیم قلدو اللذین آزامتم من دونیم رد شرک اللہ فرمائے قلدو اللذین آزامتم من دونیم ورتا او آیا را مدد کے کسان چی گمان پہ کوئے تاسو بیدا اللہ نام فلا یملکونا کشف الضر عنکم اللذین کے ملائک اللذین کی عیسیٰ علیہ السلام اللذین کے مریم اللذین کے پیریان ماما گاندا ٹول پکھرا لو اولیاء کرام وغیرہ اللہ وی فلا یملکونا کشف الضر عنکم اختیار نلری دلر کولو د تکلیف ساسونا ولا تحویلا ونا سانو لشی پتاسو تکلیف تولش پچگے وہا وطا رامدد شو وطوایا خستاسونا تکلیف نشلر کولو ولی زکا اولائک اللذین یدعونا یبتغون یبتغون الی ربهم الوسیلہ آیت کے نفی د شرک پہ تصرف داولیاء کرام نے وضاحت وسیلے ما اور رسالے لکھ لے پختو کے داغی نم دے وسیلہ اجمالی طور وسیلت و قسمت یو شرعی یو شرکی او تفصیلا و سر درم وسیلہ بدعیہ ہم دا بدعی وسیلہ نن دور کی مشرکانو بدتیانو سرا پا وسیلہ دا زوات پازلہ باندھے اس صحیح دلیل نشتا حدیث و سرا نشتا دی چو سمرا احادیث دے بارہ کے پیش کئی نو یا خود دی پا مراد دلالت نکئی لکا حدیث دا توسل دا حضرت عباس اکثر احادیث دی ہے چو پیش کئی اگر موضوعی دی منگڑت تی او ضعیف دی او دا وسیلے معنی مفسرین کی پا تقرب الاللہ سرا پا اعمال صالحہ سرا او دا دے مصداق زوات فاضلہ ندی بلکہ اعمال صالحہ دی نو دا مطلق وسیلے نے انکارم حماقت تے او مطلق وسیلہ ار قسم وسیلہ منل دام بے وقفی را او وسیلہ اعمال صالحہ لکا وسیلہ دا ایوب علیہ السلام گورا وایوبا اذ نادا ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. دا وسیلہ دا زدکا. اللہ فرمائے اولئک الذین یدعون آکسان چیدیو تارا مدد شوائے ابتغونا دی لٹے الہ ربهم الوسیلہ اقبل رب تنیز دے والے ایوہم اقربوں چھے کم یود دین زیاد نیز دی رحمتہو رحمت دا اللہ تا ویخافونا عذابو امید لری یرکی دا عذاب داغنا ان عذاب ربک کان محضورا یقیناً عذاب درفتا داغینا یرکی دیشی و ام من قریت الا نحن مهلکوها. آیت کی یرد دنیا فرمائے و ام من قریت او نشتا یو کلے الا نحن مهلکوها مگر منگا غہلا کو قبل یوم القیامہ مخ کے دروازے قیامتنا او معذبوها عذابا شدیدا یا عذاب ورکو اغیل عذاب سخت. سورہ حج کے بمراشی پینز سلویخ کان ذالکا فی الکتاب مستورا ددا پیسلا پلو ما پوس کے لکلی شوی وما منعنا ان نرسل بالآیات وما منعنا ان نرسل دویم ایسا پینز کم اتیاب او دی کی وضاحت کئی چھ چا دا اللہ دا معجزون انکار کر دے نم اغ انکار ولا سبب دا عذاب گرزے دل دے او اللہ تباہ کری دے وما منعنا ان نرسل بالآیات نیو من کری منگ لرا دلے گلو دا معجزونا الا ان کذب بہ الاولون مگر دے خبرے چھ انکار کرو دا دے خبرنا پخوانو خلکو وآتینا سمود الناقا وآتینا سمود الناقا ورکڑوا مونگ سمودیانو دا پارا موجزا اوخا اوخا موجزا وا آئی غختے وا مبو سرطن کاروا نفضلو موبیا انکارو کداغینا نو فَإِن لَّمْ يُؤْمِن قَوْمُكَ بَعْدَ إِرْسَالِ الْآيَاتِ وَسْكَدَا اسْتَادَ قَوْم پس در آلے گلو دا موجزون انکارو کی نو اہلکناهم زبا گردیم تباکوم ولین زگا جلے ان من سنتنا فی الاممین زگا زما دا طریقہ دا پخانو امتنو کی چھ اذا سلعو الآیات کرچ باغی موجزا اغختا ثم لم يؤمنوا بعد اتيانها او بیا بے نمن لا پس درات لونا ان نهلكم ولا نمهلهم نما بحلاک رلغی او مهلت بمنور کا. تفسیر خازن سلورم جل کے دا وضاحت کرے واتینا سمود الناقۃ مبصرۃ فظلموا بها ورکڑے وا مونگا سمودیان تا او خاد اخکارا کولو دا حق دا پارا فظلموا بها ناغی انکار کو دا غینا وما نرسل الآیات وما نرسل الآیات امگا نرالگو موجزے منگا موجزے نرالگو ما نرسل الآیات الا تخویفا مگر دا پارا دا یرولو وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ. آیت کی یرد دنیا معجزہ دا معراج رالا موجودہ مشرکانو خولی دا منکر دی نو اس با پدی عذاب ضرور راجی اس دا پاتی نہیں. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ کل چی منگ اوئے تاتا یقیناً ستا رب راگیر ایبا راگیر کری دی خلق لرام وما جعلنا الرؤيا التي اريناك نده گرد ولمون اغلی دل د خوبستا چه خودلی دی مونږه تا تا الا فتنه للناس مگر امتحان د پار د خلکو دی توي معجزه د معراج. والشجره الملعونه في القران او ونا چه بده ویلی شوی دی په قران کې ونه د زقوم دا اس نظر غواڑی و شجرت الملعونت فی القرآن آغا ونا لانتی چی پا قرآن کے دا پا دے قرآن کے ون اولاد دا نا چی ذکر دا پا قرآن کے شیخ مرحوم یو دے کے ناس تو یو مولانا سے پنج پیر بلا پسی کنزل کول نا آغا وطوی شیخ صاحب ما وطوی چھے امیان چی اگی ہمیشہ کنزل کئی نوی اگر آتوی پا جواب کے چھے تا تا پتر چیزا امیما خبر کئی اے ما ہوتے چھے خا خا خا سا خبر ہے ما تا مولی سے بے آوا ما دم را پلانی کتاب ڈنگلی تا منگا ہوچے ڈوڑے خوڑے لی دی ستا آگا دا پنج پیر مولا دی رای چیزا آگا سر امباس کولیش اے ما ہوتے چھے خجی خج ما تا پتا نو ما پی گوارم ہاں وے ما وتوی چھے تو استاد شوے نو زستا طالب ما تو استاد شوے زستا شاگرد ما وے قرآن میں راواغس وے دا آیت میں ہوتا راوالو چھے استاد جی کینا نو کیناس چھے وایا وشجرت الملعونت فی القرآن آغا ونا چھے بد ویڑی شوی دید آغے پا قرآن کی ناغا کم زیکے ویما تیدا سے قتل قتل ویما تو قسم پخدر چمتا کا پن پیری ملائے خا ویما ہوتے جما ہوتا ندا تپوس نے کڑے چیزا کا پن پیری ملائے مکن ذرا تو ایما آگا ون پ قرآن کے کم زیادہ ندا سے رہتا قتل قتل وما تو استاد دے خبر نہ معلوم کی جتنا پن پیر ملائے نو ویما ہوتے جما ہوتا ندا تپوس نے کڑے چیزا ما دا دے خبرو نا معلومہ کا چیزا کم زی ملائی ما وی آگا دکاندار راتوی چی جی نوری ما بے سورا کوا وی ماو تای چی نا دبا توبہ نوخ کی دے بزا پرید ما وی ماو تای چی تو خو ملائی کنا آ پنج پیر ملا خو نو ملا کنا آ نوخ آیا کنا خدای پاکوی آگا لانتی ونا چی پا قرآن کی ذکر دنو کم دو خایا نوی دا سی راتا قتل قتل چی تیو خایا کنا ویما ہوتے زب او خیما خویو خبر ادا دخپل دعوی نبا واپس کے گئے ویچی تا خوی او خایا کنا منگتا ندا معلومت آتا پا معلوم ہے ویما ہوتے چی نا ما تم نو معلوم خوش دا اللہ احسان پا چاوشی ناغی تا معلوم تاسو صورت سوافات رو باس ہے پینزش پیتا آیت یاسین پسے سوافات اللہ فرمائے سورۃ صافات پینزش پیتا آیت پینسن انہا شجرت تخرجو فی اصل الجحیم دغلانتی ونا یو وندار اوزی با پویخ دا جہنم کے تلعوها کانہو رؤوس الشیاطین سانگ داغے گویا کے سرنا دا شیطانانو دی فا انہم لاکلون منا جہنمیان بے خریم وہ چتا زے میں وہ ترا واڑو نہ مولانا صاحب زما دا خے او گخ پل کڑا چے منگم وایو چے منگم مولیانیو بل مولا منم ننو مولا کدے خو یو دا پنج پیر مولا دے او ما تے چے جی ما پی کو ما نے بے دبی وشوا اے ما تے چے چرم نہ معاف کو وی گو چے سنگ میں نہ معاف کہ تو شیخ القران اے اے ما تے چے پ دنیا دے نہ معاف کو نو ولے میں سب پسب میں معاف کے وی ما ہوتے چی پیو شرط بدے معاف کم وی کم شرط وی ما ہوتے چی اگر شرط بدائی چی راتلون کی روجے لبا مال ترجمے لبا قرآن لرازے چی قرآن زدکے وی چی دا خو ما پا اگر سات پیسہ لکرے چی که خیری زبا دا زلبا پنج پیر تزم قرآن بدے پنج پیر ملانا وایا مخا اوی بیا چی کال راغے نو روجے لراغے چی زاغ سڑے ما وی ما ہوتے جی نہ تاغ ملائے وی ما ہوتے جی نہ زاغ سڑے یا ما چی تا سر میں بکواس کرے ہو پا قرآن نہ پوئی دا ما بکواس میں دا سرکاو حضر اغلی مجیم خب اخلاص را اغلی ما دعا آو کا چستان از سفیدہ سلکم قرآن زدک موزان سرکورتا یو سما آنے دا سے سڑے ہو خواب شیخ و شیوخ حضرت شیخ مرحوم اللہ دے دا قبر دا نور نڈک کل چو پات شو منگ تو لازیرو پاغ سار باندے مدا سے رومیال واغس کور میں زما سروڑم سبزی مبزی بازار تو تم یو سڑے راغ ہے مولانا صاحب میں تو خبر نہیں میں بولے میرے پنج پیر شیخ ہو پاچ ماں تو سم پتہ نہیں چارو میال سشو زسنگ پنج پیر ترسے دلیم جنازہ کے سنگ شامل شی اسم خدا اشتہ کا ماں تو پتہ اشتا چیز پسکی تلیو ماں اور تم رضر پنج پیر تسنگ اور رومیال رانا سشو اسم ماں تو پتہ نہیں.